reguluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jutro, najpóźniej w środę, powinny być wyniki badań Polaków ewakuowanych z Chin. Są w szpitalu we Wrocławiu. Włoscy lekarze wyizolowali koronawirusa. Liczą, że znajdą szczepionkę. Najsłynniejszy amerykański świstek Phil zapowiada rychłe nadejście wiosny. Najpierw przylecieli z Chin do Marsylii, a stamtąd na pokładach wojskowych samolotów do Wrocławia. Przed północą Polacy ewakuowani z Wuhan zostali przyjęci na oddział zakaźny szpitala klinicznego. Wszyscy dobrze się czują, zapewnia odpowiedzialny za opiekę nad pacjentami podpułkownik Artur Lipczyński. W tej chwili mamy do czynienia z osobami zdrowymi. Będą one poddane kwarantannie tak długo, jak to będzie niezbędne. Wśród przyjętych 30 osób są rodziny z dziećmi, mówi komendant szpitala Wojciech Tański. Na przykład jest małżeństwo z pięciorgiem dzieci, jest mama z trójką dzieci. Większość deklaruje, że jest z Wuhan. Od pacjentów pobrano próbki badań. Rano zostaną wysłane do laboratorium w Warszawie. Wyniki mają być w ciągu 48 godzin. Dotąd w Polsce nie potwierdzono przypadku koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że nasze służby są gotowe także na wypadek jego wystąpienia. Polskie służby medyczne, to chcę z całą mocą podkreślić, są bardzo dobrze przygotowane na wypadek nawet pojawienia się koronawirusa w Polsce, choć jeszcze się on nie pojawił. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 361. Zakażonych jest ponad 17 tysięcy. Lekarze z Rzymu ogłosili, że udało im się wyizolować wirusa. Mają nadzieję, że to pozwoli na szybkie opracowanie szczepionki. Piotr Kowalczuk. Informację o wyizolowaniu koronawirusa przekazał minister zdrowia Roberto Speranza. Zaznaczył, że ma to znaczenie globalne i na pewno pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby, a także lepiej i skuteczniej ją leczyć. W tej chwili najlepsi naukowcy świata badają tego wirusa. Włochy naturalnie udostępnią wyniki badań naszych lekarzy całej wspólnocie międzynarodowej i wszystkim instytucjom, które zajmują się koronawirusem. W rzymskim szpitalu Spallanzani, gdzie wyizolowano koronawirusa, przebywa zarażone nim chińskie małżeństwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prokuratura wyjaśnia okoliczności wypadku na obwodnicy Kutna. Wczoraj w zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby, pięć, w tym dziecko, zostało ranne. Kierowca BMW na łuku stracił panowanie nad autem. Udało mu się uniknąć zderzenia z ciężarówką, ale chwilę później zderzył się czołowo z Volkswagenem Passatem, informuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Tuż przed wypadkiem wyprzedzał jadącą przed nim Toyotę. Manewru tego dokonywał w niedozwolonym miejscu na podwójnej linii ciągłej z dużą prędkością, która nie była dostosowana do bardzo złych warunków atmosferycznych. Krajowa 60 w Kutnie była zablokowana przez kilka godzin. Sude Shaman to imię i nazwisko napastnika z londyńskiego Streatham, a w niedzielne popołudnie zaatakował przechodniów nożem. Ranne zostały trzy osoby. Policja traktuje jego czyn jako atak terrorystyczny o podłożu islamistycznym. Z Londynu Adam Dąbrowski. Sude Shaman opuścił więzienie mniej więcej tydzień temu. Został skazany za rozprzestrzenianie materiałów zachęcających do terroryzmu. Terroryzmu inspirowanego radykalną interpretacją islamu. Wyrok 3 lata i 4 miesiące. Tyle, że mężczyzna został zwolniony po półtora roku. Wczoraj zaatakował przechodniów w Streatham na południowych przedmieściach Londynu. Obrażenia odniosły trzy osoby. W życiu 40-letniego mężczyzny na początku groziło niebezpieczeństwo. Na szczęście dzięki interwencji lekarzy zagrożenie minęło. Jedna kobieta w wieku około 50 lat opuściła już szpital. Kolejna w wieku około 20 lat doznała niewielkich obrażeń spowodowanych prawdopodobnie odłamkiem szyby rozbitej w wyniku strzału policjanta. 20-letni Sude Shaman był pod obserwacją agentów, którzy zareagowali błyskawicznie, gdy mężczyzna wyszedł na ulicę z czymś, co mogło być ładunkiem wybuchowym. Potem okazało się, że to atrapa. Scotland Yard jest przekonany, że Sude Shaman działał sam. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Rychłą wiosnę zapowiada amerykański świstak Phil. Czy należy wierzyć w przepowiednie? O tym z Nowego Jorku Agata Król.

gonna get you. Gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers. Everyone you meet. John Lennon, tak zaczynamy poniedziałkową poranną audycję, zapraszamy do trójki. Witamy Państwa, mówimy dzień dobry. No i czekamy oczywiście jak zwykle o poranku na telefony. 227 trójek, Piotr Ode już czeka. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. Od dziś delikatne zmiany w układzie poranka, ale o wszystkim będziemy Państwu opowiadali na bieżąco. A co do dziewiątej, to za chwilę. Ho, ho. Yeah. hasło wywoławcze. Ho, ho, ho. A tam świstak, wprawdzie amerykański, ale mój kolega wędkarz, zwany Mańkiem, powiedział w krótkich żołnierskich wędkarskich słowach, tu pikanie, że idzie wiosna. Ja go pytam, no jak to? Wieje, leje, a on powiedział, idzie, bo się przepychają. I tu pikanie. No, pozdrawiam. Pozdrawiamy. No jak Maniek tak powiedział, to nie będziemy się kłócić, prawda? Zapraszamy do trójki. Maniek w końcu jest wędkarzem. Zapraszamy do dziewiątej. Jak zwykle 8.13 Salon Polityczny. Państwa gościem będzie pan Konrad Szymański, minister, członek Rady Ministrów do Spraw Europejskich. A poza tym porozmawiamy trochę o współpracy lekarzy i naukowców na całym świecie w walce ze światowymi wirusami. To, co się wiąże z wirusami i to, co się wiąże z ich ewolucją, z tym, jak one mutują, jak one się zmieniają, to są rzeczy, które wiemy, że się wydarzają. Nawet jesteśmy w stanie powiedzieć, że pewnie w najbliższym czasie coś takiego zajdzie, ale nie wiemy dokładnie kiedy. Wiemy mniej więcej gdzie. O tych wirusach i o walce światowej porozmawiamy po 6.35. Jak słyszeliśmy w serwisie, włoscy naukowcy wyizolowali wirusa. Co dalej? Jak wygląda taka współpraca? O tym porozmawiamy już niedługo. A poza tym sprawdzimy, jak minął pierwszy weekend Wielkiej Brytanii po Brexicie. Jestem podekscytowana. Nareszcie wyszliśmy. Odzyskujemy suwerenność. Byłyśmy tu za każdym razem, gdy poprzednio miało dochodzić do wyjścia z Unii. Ale gdy Boris Johnson wygrał wybory, już wiedziałyśmy, to na pewno się stanie. No tak to wyglądało. Adam Dąbrowski za godzinę Państwu więcej o tym opowiem. Koło 7.20. Tak, zwykle o 7.20 projekt Tata. Troszkę inny układ, tak jak mówiłem. 7.20 Adam Dąbrowski. Projekt Tata. Będziemy spotykali się teraz około 7.40. A co w projekcie Tata tym razem? Porozmawiamy o tym, że jedni ferie kończą, inni zaczynają, więc to dobry moment, by pomarzyć o szkole, do której dzieci chodziły z przyjemnością, a na dodatek przez zabawę uczyły się znacznie więcej niż dat i praw, wydarzeń, zasad, reguł czy teorii. Można to efektywnie zastąpić. 4K, czyli kreatywne myślenie, krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja. To była najlepsza rzecz, jaką byśmy mogli dać dzieciakom. No, ale żeby to robić, to przede wszystkim trzeba przestać myśleć w kategoriach właśnie obowiązku. Przypominam, projekt Tata od dziś po 7.40. Tam będziemy mogli mieć troszkę więcej miejsca, żeby porozmawiać. Doktor Tomasz zostaje, tak jak było, 7.15. Doktor Tomasz wybiera się w podróż. W stanie nieważkości albo w mikrograwitacji rzeczywiście woda tak jakby się kulkuje. I to widzimy i to widzieliśmy wielokrotnie chociażby na filmach z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie oczywiście nie ma basenu, ale gdzie astronauci ten efekt pokazują, wylewając trochę wody z jakiegoś kubeczka, z jakiejś szklanki. Ale nawet tam, choć tej wody jest nieporównywalnie mniej niż w basenie, ta woda nie jest jedną kulką. Ta woda od razu się rozdziela na wiele mniejszych kuleczek. Ależ się rozgadał doktor Tomasz, ale więcej opowie Państwu kwadrans po 7 pytania z kosmosu. No i też Jan Pachlowski, za kilka minut połączymy się z Janem, bo Super Bowl za nami, co tam się działo, wszystko nam opowie redaktor Pachlowski, bo był na miejscu, więc wszystko wie. Pierwsza strona gazet. Rzeczpospolita, Macron zakopie topór, tu ze znakiem zapytania. Prezydent Francji ma załagodzić spory. Polski bój z sędziami i protekcjonizm Paryża mogą to utrudnić. Taki tytuł na pierwszej stronie gazet, ale na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, ale tutaj także informacja o tym, że modna praca na swoim. Ostatnio w Polsce szybko przybywa osób działających na własny rachunek i jest ich już ponad 1 300 000. Pokazują to dane Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat. To prawie 70 tysięcy więcej niż rok wcześniej. I ponad 140 tysięcy więcej niż 2 lata temu. Praca na swoim, modna. O tym Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o dziennik Polska The Times, to oczywiście rozwód Wielkiej Brytanii z Unią uwiecznił w typowy dla siebie sposób... domyślamy się kto, na ścianie jeden temat, a drugi oczywiście o wirusie, ale także informacja o tym, że zawał w stołecznej służbie zdrowia. Szpitale biją na alarm, w Warszawie kolejki są coraz dłuższe, lekarzy jest coraz mniej, placówki zamykają swoje oddziały. To Polska The Times, jeśli chodzi o dziennik Gazetę Prawną. Obce języki raczej nie widzą dobrej zmiany. Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości Polska sukcesywnie traci pozycję w międzynarodowych porównaniach, spada w nich zresztą cały region Europy Środkowej. To dziennik Gazeta Prawna. Fundacja Grodzkiego pod ochroną PO, tak czytamy na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, jest całkowita blokada ze strony marszałka Olgierda Gablewicza na informacje dotyczące Fundacji Pomocy Transplantologii. Tak uważa Małgorzata Jacyna-Witt, radna PiS w sejmiku województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie. To w Gazecie Polskiej Codziennie. W naszym dzienniku Przełom w leczeniu raka naukowcy z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i Georgetown University w Waszyngtonie odkryli nowe mechanizmy pozatarczycowego działania hormonu TSH. O tym w naszym dzienniku. W Gazecie Wyborczej kontrolę za zdjęcia byli obecni członkowie City Security, firmy ochraniającej apartamentowiec, w którym Jarosław Kaczyński odwiedzał prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską, są przesłuchiwani przez CBA. O tym pisze Gazeta Wyborcza. Przegląd sportowy, wywiady z gwiazdami Łukasz Podolski, a także Agnieszka Radwańska. Pani Agnieszka ogłosiła, być może państwo to już wiedzą, ogłosiła całkiem niedawno, że spodziewa się dziecka. 21 minut po 6:00. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Papa, nie mówimy. Mówimy dzień dobry. 24,5 minuty po 6:00. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Futboliści amerykańskiego Kansas City Chiefs triumfowali w 53. Super Bowl w Miami. Chiefs pokonali San Francisco 49ers 31-20. Choć na początku ostatniej kwarty prowadzili jeszcze 49ers, prowadzili jeszcze 10 punktami. No tak to sportowo wyglądało. A co się dzieje teraz przed stadionem? No właśnie przed stadionem w Miami jest Jan Pachlowski. Witam państwa ze stadionu Miami Dolphins. To ta arena gościła w tym roku Super Bowl, który rozpoczął się w sposób wyjątkowy i smutny, bo minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć tragicznie zmarłego przed tygodniem byłego zawodnika LA Lakers Kobe Bryanta. W tej chwili większość kibiców już obiekt opuściła. Być może Państwo to teraz słyszą, wyjeżdżają ostatnie autokary, a tegoroczny Super Bowl zostanie zapamiętany z kilku względów. Przede wszystkim w aspekcie cen biletów na kilka dni przed rozegraniem jeszcze tego spotkania bilety pojedyncze średnio kosztowały, uwaga, $8,300. Po raz pierwszy w historii to wydarzenie nie wygeneruje żadnych śmieci. One wszystkie zostaną poddane specjalnemu recyklingowi. Reklama w tym roku telewizyjna, emitowana w telewizji, ta 30-sekundowa, kosztowała bagatela średnio $5,500. To jest kolejny rekord. Reklamowali się m.in. Michael Bloomberg, kandydat na prezydenta z ramienia demokratów, starający się o reelekcję Donald Trump, ale jeżeli chodzi o reklamę w tym roku, to warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Właśnie taką kwotę zapłacił jeden z miliarderów, któremu weterynarze uratowali psa. Taki wyjątkowy sposób chciał on im podziękować. Super Bowl to oczywiście święto konsumpcji i tutaj wszystko liczone jest w milionach, a nawet w miliardach. Takie dwa proste przykłady. Podczas tegorocznego Super Bowl Amerykanie zjedli ponad miliard skrzydełek kurczaka. Na przeróżne potrawy użyli 70 milionów kilogramów awokado i wypili 50 milionów skrzynek piwa. W USA średnio 100 milionów widzów zasiada przed telewizorami, aby obejrzeć Super Bowl i jest to druga pod względem oglądalności impreza na świecie, ustępuje tylko finałowi piłkarskiej Ligi Mistrzów. W tym roku w Halftime Show, czyli takim specjalnym, wyjątkowym koncercie w przerwie meczu, wystąpiły Shakira i Jennifer Lopez. Zostały bardzo pozytywnie ocenione. Było na scenie mnóstwo radości. Na koniec ciekawostka, udowodniły to specjalne badania. W mieście, z którego wygrywa drużyna Super Bowl, za 9 miesięcy zdecydowanie wzrasta przyrost naturalny. Ze stadionu Miami Dolphins dla porannego wydania zapraszamy do Trójki. Jan Pachlowski. No taka ciekawostka, ciekawa na koniec. Bardzo dziękujemy Jankowi. No czyli finał Super Bowl już za nami. A jeśli chodzi o doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, to Państwo wiedzą, Świstak zobaczył czy nie zobaczył, no wiosna będzie szybko. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię, poza tym wszystko, no wszystko okej. Ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Ten motyw to trochę jak Zygzaka McQueena, a tak mi się przypomniało. Zapraszamy do Trójki, 6:30 minęła.

Poranna wiadomość i Republika. Za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Jak wiemy, jak słyszeliśmy w serwisie Trójki, Polacy z Wuhan są już w Polsce. Wczoraj około 30 osób dotarło na wieczorem do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Wiemy także o tym, poinformowały o tym władze Włoch, minister zdrowia, że właśnie włoskim naukowcom udało się wyizolować koronawirusa, co pozwoli skuteczniej z nim walczyć. Co kilka lat świat obiega wiadomość, że ludzkości zagraża wirus. To oznacza, że co jakiś czas mamy nową epidemię lub powraca epidemia, która już w przeszłości była. Od tygodni mówi się o koronawirusie. O nazwie 2019 NCOV z chińskiego Wuhan. To ta sama grupa wirusów co MERS i SARS, który zebrał śmiertelne żniwo kilkanaście lat temu, mówi profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant do spraw epidemiologii. Na przestrzeni 2002 roku okazało się, że jest nowy wirus, który wywołuje zachorowania, że jest wysoka śmiertelność. Czy można mówić o jakiejś częstotliwości pojawiania się tych wirusów? Wirusy nie są tak regularne. Jan Stradowski, z wykształcenia lekarz, dziennikarz miesięcznika Focus. I to, co się wiąże z ich ewolucją, z tym, jak one mutują, jak one się zmieniają, to są rzeczy, które wiemy, że się wydarzają. Nawet jesteśmy w stanie powiedzieć, że pewnie w najbliższym czasie coś takiego zajdzie, ale nie wiemy dokładnie kiedy. Wiemy mniej więcej gdzie, bo mamy historyczne dane na temat tego, skąd się biorą nowe wirusy. Nowe choroby. Choroby zakaźne, które nas zaczęły nękać tak naprawdę jakieś 10 tysięcy lat temu, wzięły się z tego. Zaczęliśmy zakładać osady, miasta. Mieszkamy w zagęszczeniu nienaturalnym dla naszego gatunku. A po drugie, że mamy częste i bliskie kontakty ze zwierzętami, głównie hodowlanymi. SARS, MERS. No i jeszcze dołożymy Zikę oraz Ebolę. Jeszcze dołożymy ptasią grypę. Pojawienie się zakażeń, które początkowo związane były tylko z ptakami, a niestety doszło do złamania tej bariery gatunkowej. Ospa prawdziwa, odra i gruźlica to wszystko są choroby od krów. Krztusiec to jest choroba świń i psów. Grypa jest i świńska, i jest grypa ptasia. I te wirusy przeskakują właściwie przez cały czas, tylko że najczęściej to przeskoczenie powoduje, że wirus trafia do środowiska, które jest dla niego obce, czyli do naszego organizmu. Co jakiś czas trafia się mutacja wirusa, która jest w stanie zainfekować na przykład kaczkę i zainfekować człowieka. To jest kolejny wirus, z którym mamy do czynienia. Jak sobie naukowcy poradzili z poprzednimi? Dochodzenia w sprawie SARS trwały jeszcze nawet po wygaśnięciu tej epidemii. Profesor Katarzyna Pan z Państwowego Zakładu Higieny. I upewniano się, czy to na pewno tak było, a może jeszcze inaczej, ponieważ te wyniki nigdy nie są tak całkowicie jednoznaczne, w związku z tym jest szereg hipotez, które trzeba wykluczyć bądź potwierdzić. Zobaczmy, co się dzieje teraz. Mija kilka tygodni, a my mamy informację, że naukowcy chińscy przy współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia wyizolowali tego wirusa oraz są na etapie już zaawansowanym, jeśli chodzi o produkcję szczepionki. Grypa co jakiś czas powraca, tak jak grypa ptasia H5N1, ona była w 97 roku, w 2003, w 2006 ona powraca. Świńska grypa, 2009 rok, SARS, to była epidemia, która pochodziła od nietoperza, ale są zwierzętami, które się w niektórych kulturach przyrządza jako potrawy. Każda epidemia jest inna, bo każdy patogen jest inny. Profesor Maria Gańczak, epidemiolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Każda epidemia miała swój własny przebieg, na przykład ta ostatnia epidemia eboli trwała gdzieś mniej więcej 3 lata, ale to była już kolejna kilku epidemii, bo całość zaczęła się w 1976. Jeśli chodzi o epidemię Zika, to można powiedzieć, że my z Ziką jesteśmy zaprzyjaźnieni już 70 lat, bo pierwsze doniesienia o tym wirusie były już pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Najpierw był oczywiście wykryty w rezerwuarze zwierzęcym. Potem tak niepostrzeżenie dokonał skoku międzygatunkowego. Nie możemy powiedzieć, że ta epidemia się skończyła, ona trwa. Teoretycznie można określić, gdzie wystąpi następny wirus. Wiemy tylko tyle, że to są najczęściej te kraje, które są tropikalne. Były takie prognozy wiele lat temu, które mówiły, że następna epidemia może pochodzić nawet z miejsca, które wydaje się zupełnie neutralne. Mianowicie z ośrodka, który opiekuje się zwierzętami, które są poranione albo chore. Ktoś znajdzie chore zwierzę, ktoś się przyniesie, ktoś chce mu pomóc. No i może dojść wtedy do pojawienia się epidemii wskutek naszej po prostu dobroczynności. A te informacje zebrała Izabela Woźniak.

Na poboczu leży tir, także proszę o ostrożność, bo w obie strony się tworzą potężne korki na tej trasie. Bardzo panu dziękujemy. Ranek Małpa, Polskie Radio.pl. Jan Pachlowski opowiadał państwu pół godziny temu o Super Bowl, bo zakończone. No i pan Zbyszek dopytuje, bo nie bardzo się orientuje w futbolu amerykańskim, czy ten wczorajszy mecz to takie nasze Legia Górnik? Tak, w sumie tak. Urywki z kalendarza. No powiedzmy, że w okolicy. Za 9 minut będzie 7. Czyli pani Helena teraz, bo mamy poniedziałek, czyli Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Aleksiej, światło, telewizor, kanapka. Już była. Kanapki nie było. Była. Proszę nie kombinować. Za dużo kalorii pani zjada. Ale gdzie? Kiedy? A kto wciągnął sernik z galaretką o 3:00 nad ranem? Nie było takiej sytuacji. Była. Proszę przyjąć prawdę z godnością. Zobacz, co on wyprawia. Nie będę znosić reżimu w moim własnym domu. Nie będzie podżerania na moich oczach. Już dobrze, idź, zmień oprogramowanie, no idź. Idź, powiedziałem. Won z łapami! Tadzio, wstawaj, głupio wyglądasz leżąc. Panie Aleksieju, dogadajmy się, a Tadziowi pan kanapkę zrobi? Panu Tadeuszowi zawsze. No to rób, najwyżej Tadzio i tak będzie najedzony, prawda Tadzio? Tadzio się zgadza. Pod drzwiami czeka hydraulik. Wpuścić? Niech czeka. Od 2 miesięcy na niego czekam, niech sobie postoi. Uwaga! Wietrzenie mieszkania. Zamknij okna, Aleksiej, zimno jest. Poproszę wiadomości. Dziś mija 26 lat, gdy zakończono produkcję samochodu dostawczego Nysa. A, Nysa, no tak. 205 lat temu w Szwajcarii założono pierwszą na świecie fabrykę serów. No, kocham sery. 16 lat temu wirus MyDoom zaatakował serwery Microsoft. No, także. Aleksiej, z szacunkiem, dobrze? A teraz wpuść hydraulika. Panie Aleksy, ostrożnie, ostrożnie. Sławomir Stawne wystąpił, no i oczywiście Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Inteligentny dom, to państwo wiedzą, że pan Tadeusz z panią Heleną mieszkają właśnie w takim inteligentnym domu, co było zresztą słychać. Za dokładnie 6,5 minuty w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Serwis informacyjny, później oczywiście sport i prognoza pogody, a po siódmej spotkanie z doktorem Tomaszem, a także połączymy się z Londynem i sprawdzimy, jak minął weekend po Brexicie. Projekt Tata, przypominam, od dzisiaj po 7:40. Taka mała roszada. Artur Rojek. Poranek wybucha w tle i robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświeci cię myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Do tej pory to był żart, wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas,